Koliko puta da ti kažem volim te, koliko puta da ti kažem želim te, a ti se praviš da me ne čuješ, to me izluđuje. Znaj, za tobom moje srce izgorim i da sve što radiš zaboli. Lažima si moju ljubav ubila, na dno me bacila. Ne, ne, ne, ne, ne laži me, ne laži me. Ne, ne, ne, ne, ne traži me, ne traži me. Ne, ne, ne, ne želim više to, idi, sve je gotovo. Ne, ne, ne, ne, ne laži me, ne laži me. Ne, ne, ne, ne, ne traži me, ne traži me. Ne, ne, ne, ne želim više to, idi, sve je gotovo. Te molio, koliko puta ti oprostio, ti nikad nisi razumjela ono što želim ja. Želio sam da te usrećim, svaku tvoju želju da ispunim, izdala si moju ljubav jedina, nisi mi sudbina. Ne želim više to, idi, sve je gotovo. Ne, ne, ne, ne, ne laži me, ne laži me. Ne, ne, ne, ne, ne traži me, ne traži me. Ne, ne, ne, ne želim više to, idi, sve je gotovo. Sve je gotovo. Ne, ne, ne, ne, ne laži me, ne laži me. Ne, ne, ne, ne, ne traži me, ne traži me. Ne, ne, ne, ne želim više to, idi, sve je gotovo.